NPO Radio 1 met Renze Klamer. Een medewerker kansengelijkheid als nieuwe troef om armoede onder schoolgaande kinderen te signaleren en hun ouders de weg te wijzen naar hulpverlenende instanties. Dat zometeen in 1 Vandaag Radio, maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Casper Meijer. Huishoudens krijgen honderden euro's compensatie voor hun energierekening vanwege de gestegen gasprijzen. Het kabinet trekt zo'n 3 miljard euro uit om mensen te compenseren via onder meer de energiebelasting, zegt staatssecretaris Jeselgus van Economische Zaken. En dat is uiteindelijk voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik ongeveer op iets meer dan 400 euro uitkomen. Dat we daarmee in ieder geval de stijging enigszins beperken. Daarnaast komt er via gemeente in totaal 150 miljoen euro extra voor het isoleren van woningen. Ze kunnen daarmee vouchers uitgeven waarmee mensen bijvoorbeeld tochtstrips kunnen kopen. Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening de komende winter gemiddeld met tientallen euro's per maand omhoog te gaan. De Britse politicus David Ames is neergestoken bij een bezoek aan zijn kiesdistrict. Volgens Sky News werd de 69-jarige politicus meerdere keren gestoken door een man. Op dat moment was Ames in zijn lokale kieskantoor in een kerk. De Britse politie heeft 1 verdachte aangehouden. Het is onbekend hoe Ames eraan toe is. Volgens Sky News wordt hij behandeld door ambulancemedewerkers. Ames is sinds 1983 parlementariër. Hij zit in het Britse lagerhuis namens de conservatieven. Nederland stuurt volgende maand een Hercules transportvliegtuig naar Mali voor ondersteuning van een VN-missie. Dat heeft het kabinet besloten. Er gaan zo'n 90 militairen mee met de Hercules. Het toestel blijft in Mali tot half mei en wordt gebruikt voor transport en evacuaties. Aardgasbedrijf NAM is verplicht om ook immateriële schade als gevolg van aardbevingen in Groningen te vergoeden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het is de uitkomst van een zaak die in 2014 is gestart, omdat inwoners van het bevingsgebied angst, stress en psychische klachten kregen door de aardbevingsproblematiek. Een man uit Den Helder is vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens de rechter had de man weliswaar plannen om brand te stichten bij een vaccinatielocatie in Den Helder, maar had hij daarmee geen terroristisch oogmerk. Bekir E., de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humera, heeft vandaag in het gerechtshof een verklaring afgelegd over Jos B. en de zaak Nicky Verstappen. Bekir E. en Jos B. hebben een half jaar op dezelfde afdeling van de gevangenis in Vught gezeten, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Deze Bekir E. die is net voor de zomer naar de politie gestapt en heeft verteld dat hij daar in die gevangenis een bekentenis heeft gehoord van Jos B. Niet 1, 4 keer zou Jos B. tegenover hem bekend hebben dat hij Nicky Verstappen gedood heeft, misbruikt en ontvoerd, met details daarover. Jos B. heeft tot nu toe altijd betrokkenheid bij de moord op Nicky Verstappen ontkend. Duitsland is een stap dichter bij een nieuwe regering. Bij de sociaal-democratische SPD, de Groene en de liberale FDP is genoeg vertrouwen om na de verkennende gesprekken verder te gaan. De partijleiders zeggen dat ze geen breekpunten zien waarop een formatie zou kunnen mislukken. SPD-leider Scholz zegt dat de drie partijen de Duitse industrie grondig willen moderniseren, bijvoorbeeld door meer windmolens neer te zetten. Ook moet het minimumloon omhoog naar 12 euro per uur. En de drie partijen beloven dat de belastingen niet omhoog gaan. Dan nog het weer. Op de meeste plekken droog en af en toe zon. Het is een graad of 14 bij een frisse noordenwind. Morgen eerst geregeld zon. In de middag trekken wolkenvelden over, maar het blijft droog. En het wordt opnieuw ongeveer 14 graden. Helene Geest bij de ANWB. Hoe gaat het met de vrijdagmiddagspits? Niet zo best eigenlijk. We hadden het al voorspeld, maar het is ook uitgekomen helaas. 600 kilometer file nu al. Het is heel erg druk in Brabant, maar ook bij Arnhem en Nijmegen. In Brabant onder andere op de A2, of richting Den Bosch is dat, vanuit Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en de afrit Kerkdriel 20 kilometer file en 50 minuten oponthoud. Op de A50 ging het mis bij Ravenstein. Van Eindhoven naar Arnhem staat daardoor tussen Os en Ravenstein 8 kilometer file. Het verkeer moet bij Ravenstein via de vluchtstrook. Kost je een half uur. En de andere kant op is de vertraging daardoor helemaal opgelopen. Tussen Heteren en Ravenstein 50 minuten vertraging. Merk je ook op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en Paalgraven ook een half uur vertraging. Op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Ruim 50 minuten oponthoud door een kapotte vrachtwagen. En door een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen kom je in de file tussen Haps en Nijmegen. Daar is de vertraging 20 minuten. Ster. Gisterland van Imme Dros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Imme Dros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van de Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. NPO Radio 1. Avro Tros. In elke klas zitten 2 kinderen die thuis in armoede leven. Met te weinig geld voor kleding, schoenen, een uitstapje. Rotterdam gaat het aanpakken. En als straks de economie op zijn gat ligt omdat er te veel mensen griep hebben of corona, of misschien zelfs allebei, nou dan heeft gezondheidseconoom Jochem Mierouw daar in ieder geval voor gewaarschuwd. Luister maar zo meteen. En in feite of fictie de vraag of het echt waar is dat er per dag 75 verpleegkundigen de zorg verlaten. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is vrijdag 15 oktober. Lammert, wat speelt er vandaag? Een unieke opname waarin Queen Elizabeth uithaalt naar wereldleiders wordt veel gedeeld. Het is uniek omdat je eigenlijk nooit hoort achter de schermen wat de Queen over politieke situaties vindt. Heerlijk. Ze hekelt de wereldleiders die niet aanwezig zijn bij de klimaatconferentie in Glasgow. Ze vindt het gek dat ze van alles over die conferentie heeft gehoord, maar nog steeds niet weet wie erbij aanwezig zullen zijn. En de opname is niet heel duidelijk, dus je moet even heel geconcentreerd luisteren. Maar ze zegt ook dit. Ja, het is echt... Sorry, hoorde jij je echt de Queen in? Ja, er was echt de Queen. Is het niet, zeg maar, K3 achter ze voor afgespeeld? Zo klinkt het inderdaad wel. Maar het is echt de Queen. En ze zegt, het is echt irritant als ze er wel over praten, maar helemaal niks doen. Oké. Nou, die kunnen ze in hun zak steken. En Bill Cosby is sinds dit jaar weer op vrije voeten, maar misschien niet voor lang, want hij is opnieuw beschuldigd van drogeren en verkrachten. Dit keer door actrice Lily Bernard, die ooit in de Cosby Show acteerde. Het misbruik zou in 1990 hebben plaatsgevonden, vertelt ze. The sexual violence and threats Cosby unleashed upon me, as described in my lawsuit, derailed the upward momentum of my acting career and caused me lifelong disabling PTSD and sickness, which have sometimes required hospitalization. In Nederland leven gemiddeld 2 leerlingen per klas in armoede. In Rotterdam zijn het er zelfs meer dan 2. 6 basisscholen in die stad krijgen nu een medewerker kansengelijkheid. Verslaggever Harm van Altenveld ging langs bij een van hen in het Oude Noorden, waar in de klaslokalen de armoede zichtbaar is. Kinderen die geen brood of geen eten bij hebben. Kinderen die niet elke dag eten bij hebben of beschimmeld brood. Geen seizoensadequate kleding. Altijd stil zijn in de kring. Nooit een verhaal weten te vertellen over waar je bent geweest in een weekend of een vakantie. Janne van Berkel, 3 jaar al druk bezig met kinderen in armoede. Maar het heet anders hier. Onder mijn e-mailhandtekening staat niet het woord kansengelijkheid. Maar dat is misschien wel een grote uitdaging. Wat staat er dan? Ja, daar staat medewerker armoedeaanpak. Ja, dus zo'n taboe is het dat je het hier anders noemt? Zeker weten. Van de school naar de straat, 3 gasten op een voetbalveldje. Ik ben 14. Ik ben 13. Ik ben 13. Ik zie ook aan gewoon een paar kinderen die ook eigenlijk bijna niks kunnen halen en zo. En, wat halen? Bijvoorbeeld spullen voor school of gewoon kleding. Dus dat, ja. Niet bij de kinderen in mijn klas, maar wel vrienden bij mij hier in de buurt. Die weet ik het wel van. Schoenen die niet vies zijn of zo, maar gewoon echt helemaal kapot. Dus de zolen zijn eraf of gaten heel veel kleren. En wat is dan de oorzaak? De baan misschien van de ouders. Dat het niet goed gaat dat ze misschien onderbetaald worden. En ook het zijn mensen die werken, zeg jij. Maar ook, desondanks? Ook door corona, dat ze misschien minder verdienen. We zijn nu in de hal van de school. Na de herfstvakantie komt er op 6 scholen komt er een medewerker kansengelijkheid. Zo iemand zoals u. Wat betekent dat concreet? Ja, dat betekent concreet, want we zouden bij wijze van spreken naar buiten kunnen lopen. Dat betekent bij wijze van spreken dat die medewerker kansengelijkheid... die gaat vooral op het schoolplein staan. Die gaat vooral onderzoeken op het moment dat de ouders hier staan. Het gaat om 1 dag in de week voor de rest van dit schooljaar. Het is natuurlijk een klein begin. We gaan samen als met je dan de... rekent dat in Rotterdam 1 op de 5... sommigen zeggen 1 op de 4 kinderen in armoede opgroeit... Ja, als al die kinderen gezien zouden worden, dan zou die persoon toch meer dan fulltime baan hebben, denk ik. Ik zou graag willen dat we fulltime mensen op alle scholen zouden hebben. Want dan zouden ze ook werk genoeg hebben, zegt u? Ja, ja. Harm van Altveld was dat in gesprek met medewerker kansengelijkheid Jeanne van Berkel. Goedemiddag, Mariette Lussen. Hallo. U bent pedagoog en lector bij de Hogeschool Rotterdam en gespecialiseerd in armoede onder kinderen. U heeft ook de reportage net gehoord. Bent u enthousiast over wat u hoort? Ja, ik ben heel erg blij dat er in Rotterdam zo werk wordt gemaakt van het beter omgaan met kinderen in armoede. En deze 6 scholen die een medewerker... Het is voor 1 dag in de week, maar ook dat is natuurlijk alweer meer dan de aandacht die er daarvoor was. Dus ik ben heel blij. En heeft u een goed beeld van hoe ze dat dan precies aanpakken? Als ik hoor, je moet gewoon ook buiten gaan staan op het schoolplein. En dan, maar wat doe je dan precies? Nou, er zijn meerdere dingen die je natuurlijk kan doen. Buiten op het schoolplein staan, dat is een goed voorbeeld. Als je wil dat je zichtbaar bent en dat je herkenbaar bent als een van de medewerkers van de school. Maar ik heb met Annelies Kassenberg uit Groningen heb ik een handreiking geschreven over hoe scholen kunnen omgaan met kinderarmoede. En daar onderscheiden we eigenlijk 3 categorieën van werkwijze wat je kan doen. En dat begint bij het signaleren. En buiten op het schoolplein staan is een onderdeel van signaleren, want daar ben je vertrouwen aan het opbouwen. Maar vervolgens wil je met die signalen natuurlijk ook wat doen. Dus vervolgens ga je naar werkwijzen die meer gaan om het ondersteunen van de kinderen. Waar de jongens op het schoolplein het over hadden. Hè, die spullen die kinderen tekortkomen. Ja. En hoe je daar kan zorgen dat ze daar toch aan kunnen komen. En vervolgens wil je natuurlijk, als je werkelijk aan kansengelijkheid wil werken, dan moet je ook stimuleren. En dan moet je ook zorgen dat je die cirkel van armoede doorbreekt. Ja. En zorgen dat kinderen meer vaardigheden krijgen om zelf uit die armoede te komen en te blijven. En hoe zorg je erbij dat... Ja, want niemand vindt natuurlijk in de klas leuk om het stempeltje armoede te krijgen. Dat hoor je ook een beetje in die reportage. Ja, hoe zorg je dat je dat stigma een beetje voorkomt? Ja, in de eerste plaats door daar niet op die manier over te praten. Zeker niet waar anderen bij zijn. En in de tweede plaats, een van de dingen die wij bijvoorbeeld aanbevelen is de regelgevingen rond regelingen rond armoede en fondsen zijn erg ingewikkeld en moeilijk te vinden. Zelfs voor professionals en zeker voor ouders. Zeker voor ouders die veel stress hebben vanuit de armoede. Dus wij zeggen van regel het nou heel eenvoudig op je school en deel nou aan alle ouders een flyertje uit waarin je laat zien bij wie ouders terecht kunnen voor die regelingen. Ja. Als je dat aan alle ouders doet, dan voorkom je 2 dingen. Namelijk, je weet lang niet altijd wie er in armoede verkeert. Want die jongen had helemaal gelijk. Ook werkende ouders kunnen in armoede verkeren. Ja. En je voorkomt dat ouders die met zo'n flyer naar buiten lopen... meteen een stigma hebben van, zie je, bij mij gaat het niet goed. Ja, het klinkt wel als een logische plek om dat te doen op school. Terwijl je ook kunt denken, is dat niet de verantwoordelijkheid van de gemeente? Wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van een school als het gaat om armoede? Ja, scholen hebben natuurlijk als primaire taak om de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord te helpen bevorderen. En als we het over scholen hebben, natuurlijk kunnen scholen niet ieder maatschappelijk probleem oplossen. Maar scholen zijn meer dan leraren voor de klas. En op die leraren moeten we bovendien zuinig zijn. Want zeker in deze wijken waar veel armoede voorkomt, hebben we ook nog eens een lerarentekort. Wat we willen is de school veel breder zien. De scholen, de leraren, daarvan willen we dat zij goed lesgeven. Want dat helpt die kinderen structureel vooruit. Mm-hmm. Dat ze een veilig en stimulerend leerklimaat bieden in de klas. En dat ze die relatie opbouwen met al die leerlingen en hun ouders. Zodat ze ook veel makkelijker aanspreekbaar worden over dit soort problemen. Ja. Maar je hebt in de school ook zorgprofessionals. En die kunnen vervolgens die echte ondersteuning gaan bieden. Ja, je zegt net al dat veel ouders niet helemaal de weg weten in misschien de hulp die beschikbaar is, waardoor ook, Lammert, ouders vaak geld mislopen, hè, wat ten behoeve van de kinderen. Ja, bijvoorbeeld het kindgebonden budget, dat krijg je als je kinderbijslag en je inkomen samen niet genoeg zijn om voor je kind te kunnen zorgen. Per 1 januari vorig jaar steeg het maximale inkomen om daar aanspraak op te kunnen maken en daardoor hadden ineens 300.000 extra gezinnen recht op die toeslag, gemiddeld toch zo'n €610. Maar heel veel mensen kregen die toeslag niet, want je moest er zelf achteraan. Ja, als je niet weet dat er iets te halen is, dan mis je dus de boot. Ja, dat klinkt eigenlijk. Ja, Mariette Lus inderdaad, ja, deel een flyer uit of sta er even als aanspreekpunt en dan ben je eigenlijk al heel snel een heel eind geholpen. Nou, je moet wat meer doen dan die flyer uitdelen natuurlijk, want er zijn dan ook op school mensen nodig die verstand van zaken hebben om die ouders een stapje verder te helpen. Ja. Want ook dan is het voor sommige ouders nog best een drempel om werkelijk naar die voorzieningen toe te gaan. Okay. Dus op het moment dat je een structurele een zorgprofessional structureel aan kan stellen in je school, op een manier dat ze bij het team horen, zodat ze niet de afstand creëren die zorgmedewerkers nog wel eens hebben naar ouders toe, dan kun je ouders echt gaan helpen. En dan heb je zorg en onderwijs heel goed gecombineerd. Ja. En kun je kinderen veel makkelijker zorgen dat die van de voorzieningen gebruik kan maken die er voor hen zijn. Wat is eigenlijk specifiek het probleem in Rotterdam? Want daar is het is veel hoger dan het gemiddelde daar. 1 op de 5 kinderen gaat het dan om dat in armoede leeft. Ja. Waar zit dat in? Ja, 1 op de 5 kinderen is natuurlijk ook een gemiddelde. Hè. Er zijn scholen waar bijna iedereen in de klas in armoede leeft. Ja, Rotterdam voert al jarenlang natuurlijk de verkeerde lijstjes aan. Er is gemiddeld lage opleidingsniveau. Er is veel schooluitval. Er zijn veel uitkeringen, veel tienermoeders, veel mensen met een migratieachtergrond. En dat sluit erg aan bij de risicogroepen voor kinderarmoede. Ja. En ook alleenstaande ouders overigens lopen groot risico op armoede. Ja. Dus en wat ik net al zei, de werkende ouders, zeker in flexbanen, maar ook in slecht betalende beroepen, horeca, retail, schoonmaak. Ook in Rotterdam is natuurlijk een arbeidersstad. Er zijn veel ouders die in dit soort slecht betalende beroepen werken. En die werken zich dan de hele dag de been uit het lijf. Die werken keihard. En hebben desondanks niet voldoende om hun kinderen voldoende mee te kunnen laten doen aan alles. Ja. En dat is natuurlijk wel heel triest. Want u bent ook pedagoog. Wat doet dat met kinderen als je opgroeit met geldzorgen? Ja, dat doet op heel veel domeinen iets. Het doet in de eerste plaats iets met je gezondheid. En dat begint al voor de geboorte. Dan begint die achterstand al. En gezondheidsproblemen hebben invloed zelfs tot op de lengte van je leven en de ervaren positieve levensjaren, gezonde levensjaren. Verder geeft armoede ook op de ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling van kinderen een heel negatief effect. Hun executieve functies, zoals dat heet, dus de manier waarop zij dingen kunnen organiseren en kunnen onthouden en dat soort zaken, die staan echt onder druk. Het IQ, het aantal IQ-punten gaat letterlijk achteruit. Kinderen kunnen bovendien aan heel veel dingen niet meedoen, worden uitgesloten daarmee en hebben daarmee ook sociaal een lastiger positie in hun klas en tussen de andere kinderen. Nou. Dus het heeft echt op heel veel zaken invloed. En dat moeten we echt met elkaar niet willen. Hopen dan maar dat deze Rotterdamse aanpak zijn vruchten afwerpt dan. Dank Mariette Lussen, pedagoog en lector bij de Hogeschool Rotterdam. Griep en COVID met 2 epidemieën kunnen ons opmaken voor een winter vol ziekteverzuim. Gezondheidseconoom Jochem Mierouw schetst straks de scenario's. Eerst even naar die ellendige, dikke vrijdagmiddagspits. Helene Geest bij de ANWB. Ja, bijna 650 kilometer staat er nu het meeste in Brabant en bij Arnhem en Nijmegen. Weg waar je absoluut niet moet zijn vanmiddag is de A50, want daar ging het op meerdere plaatsen mis. Onder andere bij Ravenstein in beide richtingen lange files en ongeveer een uur vertraging. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is nu ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Waterberg. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging ruim een half uur. Nieuws dan via de NOS. Het kabinet trekt zo'n €3 miljard uit voor maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door de sterk stijgende gasprijs te compenseren. Gemiddeld gaat het om een verlaging van €400 per huishouden, zegt staatssecretaris Jessius. Nou, concreet betekent dat we de energiebelasting fors gaan verlagen. Aan de ene kant heb je die hogere gasprijzen die we zien. Die gaan wij verlagen door dat we de belasting vermindering die op je rekening hebt te verhogen met €230. Aan de andere kant betekent die hogere gasprijs ook een hogere elektriciteitsprijs. En ook tarieven op de elektriciteit gaan we verlagen. En dat is uiteindelijk voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik ongeveer op iets meer dan €400 uitkomen. Dat we daarmee in ieder geval de stijging enigszins beperken. Maar dat hangt echt van al die variabelen af wat het specifiek voor een huishouden zal betekenen. Ja, nu was het de bedoeling om het juist daar te laten komen, die steun, bij de mensen die het hardst nodig hebben. Is dat gelukt? Ja, dat zal ook aan de ene kant moeten blijken. Ik denk omdat je juist ook heel breed doet, zal het ook een deel bij de mensen terechtkomen die dat niet nodig hebben. Maar juist omdat ik net zei, het hangt ook af van wat voor contract je hebt, in wat voor huis je woont, wat voor huishouden je bent. En we willen natuurlijk ook snel kunnen schakelen op een manier dat ook goed uitvoerbaar is. Hè? Dat, niet dat je nog maanden verder bent en mensen al met die stijgende kosten te maken hebben. Daar wil ik toch aan kunnen meehelpen. Daarvoor is hiervoor gekozen. En het zal ook echt bij mensen komen die bijvoorbeeld een hoog energieverbruik hebben. En we weten inmiddels uit onderzoeken natuurlijk ook dat mensen ook vaak zijn met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. En de eerste stap doe je natuurlijk een tegemoetkoming in die rekening. Maar daarna ook dat je mensen ook helpt met het beheersbehouden van die rekening. Dus dat is isolatie, dat zijn allerlei andere maatregelen. We hebben afgelopen zomer veel geld voor vrijgemaakt, meer dan 500 miljoen. Dat gaat naar de 20% slechts geïsoleerde woningen. En dan komt die extra 150 miljoen richting de gemeente, die dan weer heel specifiek de groep waar u het eigenlijk over heeft kan helpen met isolatie en te zorgen dat het dan gedurende het jaar en volgend jaar en de jaren daarna beheersbaarder wordt gehouden. Ja. En maar door die energiebelasting te verlagen, verlaag je ook de belasting van iemand die in een grote villa, die ook slecht geïsoleerd is. Ik bedoel, dan komt het geld toch ook voor een belangrijk deel daar weer terecht? Nou, het liefst hadden we het natuurlijk zo specifiek mogelijk gedaan. Maar als je kijkt naar en dat het afhangt van inderdaad wat voor huishouden, woning, contract, en dat het voor iedereen verschillend kan zijn. Het gaat er ook om, heb je een variabel contract of een vast contract. Mensen met een variabel contract, die gaan waarschijnlijk de komende maanden die stijging merken. Maar ik kan niet helemaal exact achter elke voordeur kijken wat voor contract heeft u. Even nog heel simpel voor de mensen thuis, die krijgen straks die rekening. Wat verandert er dan als zij naar die rekening kijken, echt gewoon in een huishoudportemonnee op die rekening? Het zal vanaf januari zo zijn dat de belastingvermindering verhoogd wordt met €230. Dus je ziet dat je daar minder belasting over betaalt, dat je minder belasting betaalt. En de tarieven op elektriciteit worden verlaagd. En dat hangt er vanaf natuurlijk hoeveel je zelf verbruikt. Verslaggever Michiel Breedveld was dat in gesprek met staatssecretaris Jesse Hugels. Lessen die uitvallen, treinen die niet rijden, stilgevallen fabrieken, allemaal door torenhoog ziekteverzuim. Dat is waar we met de huidige besmettingscijfers op afstevenen. Gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen, Jochem Mierau, waarschuwt hiervoor en heeft het over een syndemie. Goedemiddag, meneer Mierau. Ja, goedemiddag. Het was voor mij even een nieuw woord. Syndemie, wat betekent dat? Dat je één of dat meerdere pandemieën tegelijkertijd plaatsvinden. En nou, dat is wat we nu in het najaar natuurlijk beginnen te zien. We hebben 2 jaar lang eigenlijk geen griep gehad, maar wel COVID. Nu hebben we COVID wat nog steeds rondgaat. En ook in grotere mate rondgaat, omdat we veel maatregelen hebben versoepeld. En tegelijkertijd begint er ook een griepgolf te komen. Dus dan hebben we te maken met 2 gelijktijdige pandemieën. Waarvan het ook mogelijk is dat dezelfde persoon met beide infecties besmet wordt. En dat hebben we nog niet eerder gezien. Dus veel onzekerheid wat daar gebeurt. Maar wat we van beide ziekten weten, is dat ze inderdaad tot of van beide virussen weten, dat ze tot ziekte leiden. En we hebben ook wel eens eerder met de grote griepgolven gezien, bijvoorbeeld in het voorjaar van 2018... dat toen ook een groot deel van de zorg overbelast dreigde te raken. En niet zozeer omdat er veel te veel patiënten waren, maar simpelweg omdat er heel veel ziekteverzuim was in de zorg. We zagen het ook bij een aantal scholen toen gebeuren. En hoe dat nu samen met COVID gaat interacteren, dat weten we nog niet. Maar de kans is dus groot dat door die interactie er steeds meer ziekteuitval komt. En dan op verschillende processen mensen uit gaan vallen. Ja, en dat betekent dus inderdaad dat er kunnen fabrieken zijn die stil komen te liggen. Eigenlijk in allerlei sectoren kan dat gewoon problemen opleveren. Juist, en kijk, dat hebben we natuurlijk al een beetje de voortekenen van gezien. Hè? Dus in de zomer was er op een gegeven moment een treinstoring, omdat een aantal mensen bij ProRail ziek waren. We zagen nu in Groningen dat een aantal zwembaden dicht zullen gaan, omdat er onvoldoende personeel is, door een personeelstekort, maar ook door een hoog aantal mensen die verzuim hebben. Vanuit de ziekenhuizen heeft Ernst Kuipers een aantal keer erop aangedrongen dat het best hoog verzuim is. Dus, dus we zitten al, laten we zeggen, tegen onze capaciteit aan zonder buffers. En als zowel de griep als COVID blijven doorzetten, nou, die tekenen zijn daar, dan zal dat inderdaad op allerlei plekken tot tekorten gaan leiden. Ja, dat klinkt niet goed. We hebben Lammert even gezocht naar een reactie van de werkgevers, hè, vandaag. Ja, we hebben uiteraard de VNO-NCW even gepolst hoe ze daarover denken. Maar ik weet niet of het door ziekte komt, maar er was niemand beschikbaar om erop te reageren. Dus dat is misschien ironisch. Een voorteken. Ja. het is natuurlijk wel zo, Jochen. Ja, je denkt dat daar moet je dan op anticiperen. Maar hoe? Wat kun je hier concreet op, hoe kun je hierop voorbereiden? Nou, ik denk dat je een aantal dingen in ieder geval nu kunt doen. Hè? Dus beschouw het inderdaad echt als twee pandemieën die bezig zijn. En we hebben natuurlijk de griepvaccincampagne die nu weer gaat beginnen. Nou, zorg ervoor dat je die goed geïnformeerd en heel breed uitrolt. En we hebben natuurlijk dat heel veel ziekenhuispersoneel ingeënt wordt. Maar het zou ook niet onverstandig zijn om nu het griepvaccin ook breder aan te bieden. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Dat we ook rekening mee houden dat als je snotterig bent en je hebt geen COVID, dan kan het nog steeds zijn dat je griep hebt. Dus dat is nog steeds geen vrijbrief om gewoon weer naar het werk te gaan. Dus zorg er ook voor dat je, als je griep hebt, niet in een situatie komt dat je dat breed gaat verspreiden. En dan toch de maatregelen die we ook in het buitenland steeds gewoner zien worden. Dus in Italië is nu breed de QR-code ingevoerd voor mensen die aan het werk gaan, maar ook in het hogere onderwijs. Nou, dat is iets wat we ook in Nederland kunnen nastreven. Ja, terwijl we zijn natuurlijk allemaal net zo blij dat allemaal een beetje eraf is. Ja, en de vraag is hoe lang de blijdschap gaat duren natuurlijk. Maar als u iedereen oproept die snotterig is niet naar het werk te gaan, dan wordt het ziekteverzuim natuurlijk weer groter. Ja, en dat is natuurlijk de interactie die je hebt. Dus je kunt mensen die ziek zijn naar het werk laten komen, anderen besmetten, heb je nog weer mensen die besmet zijn. Ja. Of je probeert ervoor te zorgen dat mensen er vroeg uitgaan. Dus je ziet ook dat er nu wat experimenten zijn dat als mensen zich op COVID laten testen, dat ze tegelijkertijd ook op griep getest worden. Zodat je kunt zeggen van nou, weet u heeft geen COVID, maar u heeft wel griep, dus blijft u met die snotneus toch maar thuis. Ja. Nou, dat wil je graag doorzetten. Ja. En wat ik zei, hè, dus je ziet, en dat kwam ook uit het KPMG-rapport van deze week, dat dat Nederland altijd vrij traag is met het invoeren van maatregelen. Maar ik denk dat in andere landen nu reeds maatregelen gelden die we inderdaad naar Nederland toe zouden kunnen halen. En dat zijn inderdaad QR-codes, hoger onderwijs, QR-codes op het werk. Die je inderdaad kunt krijgen als je getest bent, als je geïnfecteerd bent geweest of gevaccineerd. Dus je sluit niemand uit, want iedereen heeft de mogelijkheid om op een van die drie manieren aan de QR-code te komen. Maar je zorgt er wel voor dat je je besmetting niet onnodig erg laat oplopen. Ja, en u had het net ook over die vaccins. Daarbij is natuurlijk wel zo bij dat griepvaccin dat het elk jaar ook weer wisselt. Hè? Omdat ze een beetje dan moeten verwachten welke variant van de griep er rondgaat. En dat kan ook dit jaar nog wel een probleem zijn, vertelde viroloog en OMT-lid Menno de Jong vorige week. Het griepvaccin wordt elk jaar geselecteerd op basis, eigenlijk een beetje gegokt op basis van de meest recente virussen die zo opgevangen worden wereldwijd. Maar als het virus 2 jaar weg is, ja, dan wordt dat ook een wildere gok. Ja. En weten we ook niet zeker of dat griepvaccin wel voldoende is. Ja, het is een beetje, meneer Mierau, ik denk dat u gewoon de waarheid vertelt. Ik denk dat het goed is dat we dit horen, maar ik denk niet dat iemand heel blij kijkt als u dit zegt, hè? Nee, maar ik denk dat als je blij wil kijken, dan moet je naar de cabaret gaan. Ja, nou, misschien moeten we daarmee afsluiten. Het is goed dat u het heeft gezegd. Hartelijk dank. Gezondheidseconoom bij de Universiteit Groningen, Jochen Mierau. Op aardbeien en ander voedsel dat we kopen in de supermarkt zit landbouwgif. Een Vandaag toonde dat onlangs nog aan. Het liefst zou je stoppen met dat gif, maar is dat ook haalbaar? We hebben het er zo over met de campagneleider van het burgerinitiatief Red de Boer en de Bij. Avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Pst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. NPO Radio 1. Het is al 5 en u krijgt het NOS Nieuws van Casper Meijer. Het kabinet trekt zo'n 3 miljard euro uit om de hogere energierekening van consumenten te compenseren vanwege de sterk stijgende gasprijs. Gemiddeld gaat het om een voordeel van €400 per huishouden. De Britse politicus David Ames, die eerder vandaag werd neergestoken, is overleden aan zijn verwondingen. De 69-jarige parlementariër werd meerdere keren gestoken tijdens een bezoek aan een kerk. Kort daarna is een man van 25 opgepakt. Nederland stuurt volgende maand een Hercules transportvliegtuig naar Mali voor ondersteuning van een VN-missie. Er gaan zo'n 90 militairen mee. Het toestel blijft in Mali tot half mei en wordt gebruikt voor transport en evacuaties. En een man uit Den Helder is vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens de rechter had de man weliswaar plannen om brand te stichten bij een vaccinatielocatie in Den Helder, maar had hij daarmee geen terroristisch oogmerk. Dan gaan we naar het weer voor het weekend. Marco Verhoef. Maak ons blij, hoop ik dan. Ja, je kijkt met spanning naar me. Ja, dus zeker. Kennelijk zit je echt op goed nieuws te wachten. Ja, ik heb er niet gekeken namelijk zelf naar de weersverwachting. Dus ben ik extra nieuwsgierig. Het mooie nieuws is voor de meeste mensen dat het droog blijft. Hoewel misschien zondag een enkel buitje in het noorden van het land. Maar de rest van het land houdt het droog. Dat is een goed begin. Dat is een goed begin. De begin morgen is overigens ook koud. Want de komende nacht kan het behoorlijk afkoelen. Vlak bij de grond misschien zelfs wel een graadje vorst. Kan ook wat nevel of mist ontstaan. Dus een wat grijze start. Mensen die morgen vroeg op de sportvelden staan, die hebben echt wel een laagje extra nodig. In de loop van de dag kan dat dan weer uit. Dan wordt het 13 graden, dus weinig wind. Trekken wel wat meer wolkenvelden over het land in de loop van de dag, maar geen neerslag dus. En dat geldt in grote lijnen ook voor de zondag, met als gezegd mogelijk een enkele bui in het noorden van het land. De zon schijnt zondag nog wel af en toe in het zuiden. Daar kan het 15 graden worden, in het noorden 13. En dan gaat de temperatuur na het weekend wel omhoog, maar de rest van het nieuws is minder gunstig, want het wordt ook wisselvalliger. Ja, oké, maar het is herfst. Daarom. Dat mag. Wordt er allemaal bij. Goed, dankjewel. Helene de Geest. Marco had misschien een beetje middelmatig nieuws, maar bij jou is het veel erger eigenlijk. Is het gewoon slecht nieuws eigenlijk. Ja. We hadden het al verwacht, maar het is echt extreem druk op de weg. De meeste vertraging is er in Brabant en Gelderland. Onder andere een hele lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Staat 20 kilometer daar. De vertraging is 3 kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Uden en Ravenstein, bijna een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. Je moet daar via de vluchtstrook. De A50 verderop tussen Loenen en Waterberg staat ook vol. 8 kilometer daar, ongeveer een half uur tijdverlies door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein, 23 kilometer file en ook een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen moet je ook veel geduld hebben tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. Ook daar meer dan een half uur vertraging door een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Sascha van Dorsen. Misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Bij Albert Heijn krijg je altijd antwoord op de vraag: wat eten we vandaag? Renate, wat wordt het zo vlak voor het weekend? Een vers pakket, Thaise groene curry. Ja, en daarna de Masked Singer aan, hè? Oh ja, goed idee. Wil je ook weten wat je gaat eten? Kijk in de AH-app. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Als SASAS er niet was, ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Renze Klamer. Eén vandaag. De Sloveense president stak gisteren zijn middelvinger op naar de rest van Europa in pijnlijke tweets. Zometeen hebben we het over de Europese verdeeldheid met Arend-Jan Boekenstein van de podcast Europa draait door. Milieuorganisaties willen dat landbouwgif binnen 14 jaar volledig wordt afgeschaft in heel Europa. De negatieve gevolgen van pesticiden zijn bekend. Gezondheidsschade, voedsel waar gif op zit. Maar de EU is er nog niet in geslaagd om het gifgebruik te verminderen. Ja, dan moeten wij burgers het maar doen, dacht een aantal mensen. En zo geschieden. Het Europese burgerinitiatief Red Bijen en Boeren heeft de afgelopen maanden meer dan 1 miljoen handtekeningen verzameld, waardoor het nu door de Europese Commissie behandeld moet worden. Goedemiddag, Tjerk Dalhuizen. Goedemiddag. U bent een van de initiatiefnemers en verzamelde dus handtekeningen om dit op de agenda van die commissie te krijgen. Wat zouden jullie precies willen van de Europese Unie? Nou, we hebben drie dingen eigenlijk. De hoofddoelen is het uitfaseren van pesticiden, synthetische pesticiden. Daarnaast het herstel van de biodiversiteit en het compenseren van boeren. Want boeren moeten een eerlijke prijs voor hun product krijgen, zodat ze ook zonder pesticiden hun bedrijf kunnen voeren. Ja. Nou, dat klinkt als een duidelijke eis. Lammert, wat betreft dat gif in ieder geval, dat is wel vrij relevant dat daar iets aan gebeurt. Hè? Ja, want ik schrok nogal toen onze collega's van de duurzaamheidsredactie onlangs onderzochten wat er op de aardbeien in de supermarkt zit. In totaal treffen onderzoekers 13 verschillende middelen aan. Eén stof is sinds begin dit jaar verboden. Gemiddeld zitten er 2 tot 4 verschillende pesticiden op een bakje aardbeien. Het gaat vooral om schimmelwerende middelen, waarvan een deel, volgens het rapport, mogelijk kankerverwekkend of hormoonverstorend is. Ja, meneer Dalhuizen, is het die gezondheidsschade, is dat de belangrijkste reden om er iets aan te doen? Dat is een belangrijke reden. Een andere heel belangrijke reden is de schade aan de biodiversiteit. De insectenwereld om ons heen gaat in rap tempo achteruit. De bijen is natuurlijk het meest bekend, maar ook de wilde bijen, de insecten, de bestuivers. En daarmee ook het bodemleven wat heel erg te lijden heeft. Dat is verontrustend en dat gaat in een tempo, daar moeten we echt iets aan doen. Dat is een biodiversiteitscrisis die minstens zo bedreigend is als de klimaatcrisis. Ja, ja. En als het gaat om die gezondheid, hè? Het is niet als je die aardbeidjes thuis hebt dat je ze gewoon even wat beter kunt wassen en dat het dan eraf is. Helaas niet, nee. Dat spoel je er niet zomaar af. Dat zit er flink in. Een van de middelen waarvan de toestemming tot gebruik het eerst besproken gaat worden in de EU is glyfosaat. Wij spraken met akkerbouwer Jaap van Wenen die dat gif juist nodig heeft. Kijk, biodiversiteit vinden we allemaal heel belangrijk. Hè? Wij als boeren ook. Ook onze productie is daarvan afhankelijk. Maar in de natuur gaat het ook nog wel eens mis. Hè? Dan komt er toch een ziekte of een plaag. Ook al heb je er alles aan gedaan. Ja, dan moet je wel kunnen ingrijpen. Hè? Omdat anders zo een oogst zomaar kan halveren. Dus helemaal naar nul gewasbeschermingsmiddelen, dat is wel een hele hoge ambitie. Ja, meneer Dalhuizen, dat is wel een hele hoge ambitie. Nou ja, glyfosaat is een mooi voorbeeld van een middel. Dat beschermt niks, dat doodt alleen maar, dat maakt alleen maar planten dood. En dat gebruiken boeren omdat het makkelijk is. Maar er zijn ook andere methoden om onkruid te bestrijden. En dan hoef je je bodem niet te vergiftigen en dan hoef je onze omgeving niet te vergiftigen. Dus dat glyfosaat, dat is een van de stoffen waar we echt heel snel vanaf zouden moeten. Maar is het dan gemakzucht dat boeren het gebruiken of is dat financieel aantrekkelijker? Het is makkelijker en financieel aantrekkelijker. En het is ook altijd de afgelopen 50 jaar door de chemische industrie opgelegd model van gebruik dit. Dat is lekker makkelijk, snel. Geen enkel probleem, geen bijeffecten, onschadelijk spulletje. Nou, dat blijkt inmiddels toch even wat anders te liggen. Het schaadt onze gezondheid, het schaadt de bodem, het schaadt de hele biodiversiteit. Dus daar moet je dan op een andere manier mee omgaan. En dat kan, er zijn steeds meer mensen die laten zien dat dat kan. En dat is dus duurder en daarom is ook onderdeel van uw vraag, hè, dat de boeren gecompenseerd worden. Ja, je moet een reële prijs betalen voor je product. Hè. Als boeren tegen een super lage prijs met hele kleine marges zo groot mogelijk hoeveelheden moeten produceren, ja, dan gaan ze dit soort dingen doen. En als je ze een fatsoenlijke prijs geeft voor een fatsoenlijk product, dan hoeft het allemaal niet. Nee. Het is nu zo dat het burgerinitiatief in principe geslaagd is. Hè. Dan moeten in Europa, in Nederland is het 40.000... maar als je binnen de Europese Commissie behandeld wil zien, moet je minimaal 1 miljoen handtekeningen halen. Nou, jullie gingen er nog overheen, geloof 1,2 miljoen. Aan de andere kant, als het gaat om die Europese burgerinitiatieven, dan hebben die niet echt een goed track record. In het verleden zijn er zo'n 100 geweest. Maar bij 2, hebben we even onderzocht, heeft het echt geleid tot verandering en wetgeving. Bent u nog hoopvol? Ja hoor, want om te beginnen, het is niet zo makkelijk, zo'n Europees burgerinitiatief. Dat hebben ook wij wel gezien. Je haalt niet zomaar 1 miljoen handtekeningen. Het zijn niet zomaar handtekeningen. Je moet ook je persoonlijke data invullen. En dat vinden veel mensen niet leuk. Dus het is een hele kunst om genoeg handtekeningen te krijgen. En dat is nog maar, wij zijn het 7e initiatief waarbij dat lukt. Dus daar zijn er heel veel anderen mislukt, omdat ze niet genoeg handtekeningen halen. Nou, dan kom je in de volgende fase. Dan moet de Europese Commissie met een voorstel komen en dat wordt in het parlement besproken. Het laatste burgerinitiatief wat succesvol was, End the Cage Age, was gericht tegen het opsluiten van dieren in kooien. En dat heeft uiteindelijk tot wetgeving geleid. En tot een verbod op die praktijk. Dus dat was een heel mooi succesvol voorbeeld. En wij volgen dat graag. En is er nog een plan B als het niet leidt tot nieuwe wetgeving? Nou ja, er is nu al flinke discussie in de Europese Unie. Er is de Farm to Fork Strategy, de Green Deal, zoals dat zo mooi heet. Waarin de Europese Commissie zegt, ja, we moeten gaan minderen met die pesticiden. We moeten toch dat gaan halveren. Wij zeggen, nee, dat moet je nog een schep bovenop doen. Maar de chemische industrie die is natuurlijk enorm bang voor omzetverlies. Want het is een miljardenhandel, die bestrijdingsmiddelen. Ja. Dus die zijn vol in de lobby om daar tegen in te gaan. En die zeggen, ja, maar als we dat doen, dan hebben we dadelijk niks meer te eten. Nou, dat is een heel mooi argument, maar dat klopt niet. Maar... Dus dat is de discussie die nu al woedt. Dus dat is een belangrijke discussie. Iedereen ziet wel dat er iets moet. Dat het met biodiversiteit zo niet verder kan. En dat het landbouwmodel wat we hebben ook niet houdbaar is op deze manier. En de hoop is dus in eerste instantie even gericht op die Europese Commissie. Nou, dat gaan we afwachten. Dank voor de toelichting. Tjerk Dalhuizen van het burgerinitiatief Red Bijen en Boeren. Of fictie. En vandaag over het zorgpersoneel, Lambert. Ja, klopt. Vanwege een tweet van data-analyst Marino van Zelst, die onder andere het RED-team de coronacijfers daarvoor analyseert. Hij schreef dat er 75 medewerkers per dag uit de zorg vertrekken. En daar schrok ik eigenlijk eerlijk gezegd nog wel van. Nou, 75 per dag, dat is gigantisch als je dat doorrekent. Ja, inderdaad. En ook best schokkend met het oog op de winter waar we het net over hadden. Dat de griep er ook nog eens bij komt en de vergrijzing. Ja. Dus we belden met Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt, om dat te checken. Hij keek mee naar de cijfers die het CBS erover bijhoudt in het dashboard arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Ik zou zelf redeneren van in die tweet is het onderschatting. Hè? Dus de daadwerkelijke uitstroom is groter. Dus er zijn meer dan 75 mensen die per dag uit de zorg vertrekken? Ja, op basis van cijfers van het CBS stelt Wildhagen dat alleen al in ziekenhuizen per dag 75 medewerkers de zorg verlaten. Maar omdat het totaal van alle zorgsectoren nog veel hoger ligt. En ook opvallend, er komen meer mensen per dag bij dan dat er weggaan. Dan is er eigenlijk geen probleem. Ja, dus er gaan meer mensen werken dan de zorg verlaten. Ja, maar zegt volgens Wildhagen allemaal vrij weinig als we niet kijken naar de context. Maar dan hebben ze een discussie over wat is dan de vraag naar zorg. En als die gewoon groeit, wat ook zo is, de uitgaven groeien ook enorm. Dus de groei van de uitgaven is ook indicatie voor dat de zorg... vraag ook groeit. En dan is de winst die er dan al 5 jaar is, in ieder geval is een totaliteit en misschien ook bij de subsectoren, die is niet voldoende. Ja, bovendien benadrukt Wildhagen, vertrekken er in verhouding wel erg veel mensen uit de zorg. 40% is binnen 2 jaar alweer vertrokken uit de zorg. En zeker dus die cijfers, die nieuwe mensen, die dan binnen 2 jaar 40% van de nieuwe mensen weer vertrokken is, ja, die zijn denk ik heel onheilspellend, want dan maakt het ook heel duidelijk dat mensen het gewoon helemaal niet bevalt in de zorg. En dan is natuurlijk de vraag waarom. Ja, en binnen 2 jaar 40%, dat betekent dat dan is iemand net een beetje ingewerkt en opgeleid en dan is hij alweer vertrokken. Ja, en dat is wel heel erg zuur. Dat zegt ook verpleegkundige Nienke Ippenburg. Zij zit ook in het RED-team en ziet vooral problemen in specialistische zorg, zoals bij IC-personeel. Als je daadwerkelijk meer IC-verpleegkundigen wil hebben, dan moet je daar 18 maanden als afdeling in investeren. Dus je hebt die moeilijkheid, de duur en het traject van de opleiding en de begeleiding die daarbij noodzakelijk is. Het noopt tot dusver niet echt het optimisme. Nee, en dan moet het najaar dus nog echt losbarsten, waar we het net al over hadden. Het griepseizoen in aantocht en corona nog altijd onder ons. De verpleegkundige vermoedt dat er nog veel meer mensen zullen vertrekken. Als je een stijging krijgt aan zorgdruk, dan wordt de stap om te stoppen wordt steeds makkelijker. Die druppel die de emmer doet voorlopen, die gaat steeds makkelijker overlopen. En dan zie je eigenlijk wel dat zeker de mensen die al langer nadenken om te stoppen en iets anders te gaan doen, ja, dat meer realiteit wordt. Ja, oké. Okay. Nou, einde nog niet in zicht. Het klinkt niet heel vrolijk, maar toch even weer, hè, de rubriek feit of fictie. Ja. 75 medewerkers per dag verlaten de zorg. Nou, 75 medewerkers verlaten per dag inderdaad de ziekenhuiszorg, maar in de totale zorg ligt het cijfer nog veel hoger en de tekorten blijven voorlopig ook toenemen. Dus het is fictie. Alright, Helene de Geest bij de AMB. Hoe ver zitten we inmiddels boven die 600 kilometer? 50 kilometer. Blijft daar nu een beetje op hangen. We zitten een beetje op de piek, denk ik wel. De meeste vertraging is er de hele middag al op de A50 tussen Eindhoven en Arnhem. Tussen Os en Ravenstein bijvoorbeeld nog een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Die moeten daar ook nog via de vluchtstrook. Ook bij Arnhem zelf is het heel erg druk op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en knooppunt Velperbroek moet je ook rekening houden met 3 kwartier tijdverlies. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Nieuws dan via de NOS. U hoort het al even in het nieuwsoverzicht van 4:30. In Groot-Brittannië is een politicus doodgestoken. Het gaat om David Ames. Die werd aangevallen bij een bezoek aan zijn kiesdistrict. We bellen er even over met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat is er precies gebeurd? Ja, volgens omstanders daar werd deze 69-jarige politicus meerdere keren neergestoken door een man in zijn kiesdistrict, inderdaad, in Essex, in Zuid-Engeland. De dader is gearresteerd en de politie zegt ook dat ze niet verder zoeken. Dus daar kan je ook uit concluderen dat ze de juiste man hebben. David Ames is lid van de Conservatieve Partij, dus de partij van Boris Johnson. Het was in een kerk vlakbij zijn lokale kantoor. En de politie in Essex heeft ook net bevestigd dat hij is overleden. Ja, maar ja, zo iemand, ja, die Ames is al tientallen jaren politiek actief. Dat lijkt me, als ik het even vertaal, als het hier zou gebeuren, dat moet een enorme schok zijn. Ja, er wordt zeker heel geschokt gereageerd. Inderdaad, ze zegt echt een langzittende politicus. En je hoort nu veel mensen praten in de media over dat hij erg gerespecteerd werd. En dat ze hem niet alleen een collega noemen, maar ook een vriend. Ja, en dit incident brengt ook herinneringen terug van 2016. Toen er een Labour-parlementariër, Jo Cox, een jonge vrouw, die werd aangevallen, die werd neergeschoten en met een mes gestoken in haar kiesdistrict. En dat leidde toen tot heel veel debatten over de veiligheid van politici. Ja. De vraag bij zoiets is natuurlijk altijd, zeker ook met die geschiedenis die je net vertelt, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, nou, dat zal zeker in de aankomende dagen besproken worden. En er zijn zeker veel vragen over. Het politieke systeem in het Verenigd Koninkrijk werkt met kiesdistricten. Dus is een cruciaal onderdeel daarvan is dat politici namens hun district, waar ze worden gekozen, gaan ze dus naar het parlement. Maar ze komen ook altijd 1 of 2 dagen in de week terug naar hun eigen regio. En daar praten ze dan met lokale mensen over, hè, waar mensen mee zitten, wat er nodig is in dat gebied. Dat is echt een essentieel onderdeel voor de democratie in het Verenigd Koninkrijk. Dat die politici veel in contact zijn met hun eigen kiezers. Ja, dus wat dat betreft is het echt een aanslag op die vrijheid, op die democratie die er is. Zo wordt dat gezien. Ja, en ja, voordat je, als je al die parlementariërs met beveiliging op pad moet sturen, dat wordt ook een hoop gedoe. Dat is bijna niet te doen, denk ik. Ja. Oké, dankjewel voor nu. NOS-correspondent Fleur Launsbach. 2 Europese premiers die bekvechten op Twitter. Het gebeurde gisteravond en leidde tot een diplomatieke rel. Aanstichter was de Sloveense premier Janez Janša. Lammert, vertel. Ja, hij retweette een foto met daarop voornamelijk Nederlandse ex-europarlementariërs en daarbij de tekst marionetten van Soros. George Soros is de Hongaarse filantroop die door rechtsconservatieven wordt gezien als het brein achter een progressief complot. En omdat Soros Joods is, hangt er ook een geur van antisemitisme altijd omheen. Onze demissionair premier Mark Rutte reageerde woedend. Hij sprak op Twitter van een smakeloze tweet en riep de Sloveense ambassadeur op het matje, waarop de Sloveense premier premier weer zei dat Rutte zijn tijd beter kan besteden aan een veiliger Nederland, waar journalisten zomaar op straat worden doodgeschoten. Nou, lekker dan. De sfeer binnen de Europese Unie wordt er niet beter op, want ook Polen en Hongarije liggen op ramkoers met de rest van de EU. Ja, staat de Europese samenwerking onder druk? Daarover gaan we praten met Arend-Jan Boekenstein, historicus, kenner van Europa en maker van de podcast Europa draait door, van Radio 1 trouwens. Goedemiddag, Arend-Jan. Goedemiddag, Wensen. Die Sloveense premier, Janša, die staat bekend om zijn opmerkelijke tweets. Maar ja, wat hij gisteren deed, dat was alweer een heel ander level. Ja, maar weet je, hij doet het vaker. Hij is iemand die erg onder de indruk is van Trump. Hè? Dus de Trump-methode. Dat betekent dus dat als iets zwart is, dan zeg je gewoon dat het wit is. Hè? En liegen en bedriegen, alles kan gebeuren. Hij bedient dus gewoon zo'n achterban. Hè? Dat is een rechtsstaatsorganisatie achterban. Die vindt elk verhaal over Soros gaat daarin als gesneden koek. Maar het is natuurlijk allemaal totale apenkool. Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, binnenlandse politiek vragen ons ook wel eens af. Ja, hoe erg moet je reageren op dat soort extreme uitspraken? Mark Rutte deed dat wel in dit geval. Hè, sloeg echt terug op Twitter, ambassadeur op het matje geroepen. Is dat dan een slimme actie? Nou ja, kijk, je zou ook voor kunnen kiezen om niks te doen. Hè? Want hij heeft natuurlijk baat bij dat je erop reageert. Want hij wil graag ophef veroorzaken. Dat zie je op Twitter ook, dat allerlei mensen erop reageren en dat het prachtig vinden. Maar in dit geval, het is wel vreselijk. Het is een land dat veel geld krijgt van de Europese Unie. En het moet zich gewoon een beetje gaan gedragen. En het moet ook vooral de mediavrijheid gaan erkennen. Hè? En al die corruptieschandalen die er zijn geweest. En dit is natuurlijk ook weer een belachelijke aantijging van Europarlementariërs. Voornamelijk inderdaad voormalige. Maar als je dus lelijke dingen over Kamerleden, over Europese Kamerleden zegt, dan heb je ook niet zo'n erg hoog idee van dat ambt, hè, en van de democratie dus. Nee. Dat is toch wel heel ernstig. Ja, de tweet had ook te maken met het bezoek van een delegatie van het Europees Parlement aan Slovenië. De Europarlementariërs onderzochten hoe het met de rechtsstaat is gesteld. Sofie Netveld van D66 was de delegatieleider en op een persconferentie zei ze zojuist dit. People can exchange on Twitter whatever they like. I have said what I've had to say about the tone of the public debate, whereby I do feel those who are in power, and if you're in government, you're in power, you have a special responsibility for, first of all, the tone of the debate, making sure that you actually strengthen the trust in democratic institutions rather than weaken that trust. Ja, ze zegt, hè, ze maakt zich zorgen over de toon van het publieke debat en dat mensen met macht een speciale verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er vertrouwen is in de institutie en dat het vertrouwen er ook blijft. Daar heeft deze premier niet zo'n boodschap aan, vermoed ik. Nee, hij wil ook de aandacht afleiden, hè, van al die dingen die Sofie in het veld daar aan de orde heeft gesteld. Namelijk dat er een nieuwe staatsomroep is gekomen, waar hij ongeveer elke avond wordt uitgenodigd, hè, en waar hij allemaal vriendjes heeft neergezet. Hij heeft een onafhankelijk persbureau heeft hij het geld van bevroren. En zo gaat het maar door. Het is vreselijk. Ja, het is een beetje met dit. Adrian, die zal het in je podcast ook vaak over hebben. Ja, wat is nou dan de juiste strategie? Je zegt, ja, je kunt ook niet stil blijven, dus je moet het veroordelen. Aan de andere kant kun je afvragen, ja, wat schiet je daarmee op, behalve een avondje Twitter vecht en even stoere praat. En dan, nou ja, is het inderdaad slim om op Twitter op hem te reageren, vroeg ik me af. Want hij heeft natuurlijk daar toch ook baat bij. Tot de minister-president. Dat laatste heb je natuurlijk gelijk in. Hè? Aan de andere kant, jongens, moeten we dan alles maar laten lopen? Kijk, je kunt er heel goed wat mee doen. Als je met de situatie met Polen vergelijkt. Polen krijgt 50 miljard van de Europese Unie. Zowel uit de cohesiefondsen als het geld uit het coronafonds. Hè? Nou, dat hebben we nou die rechtsstatelijke borging opgemaakt. Hè? Dat betekent dus dat de EU dat niet gaat uitbetalen aan Polen als ze doorgaan met het tuchtcollege van rechters. Met Slovenië kan je natuurlijk hetzelfde doen als ze doorgaan met persbreidel. Of ze doen het eigenlijk heel slim. Hè? Je vraagt gewoon Hongaarse zakenlieden die vlakbij Orbán zitten, zou je niet een krant bij ons willen opkopen? En dan zet je daar gewoon allemaal vriendjes neer. Hè? Met andere woorden, Rutte zou zeggen van, zeg Jort, kan je niet even NRC Handelsblad opkopen? Ja. En dan op die manier kan je wat bevriende media krijgen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? De rechtsstaat is heilig. En zeker als je een gemeenschappelijke markt wil hebben, dan moet je de rechtsstaat niet ondermijnen. Zeker. Dat is heel goed om ze financieel onder druk te zetten. Maar er leeft daar natuurlijk wel een bepaald soort gedachtegoed. In Polen, in Hongarije, in Slovenië. Waarvan je afvraagt, ja, je kunt dus met geld eigenlijk afdwingen dat ze zich misschien redelijk koest houden. Maar ja, werkt dat om ook dat gedachtegoed echt tegen te gaan? Of blijft dat dan toch sudderen en vindt het op een andere manier weer zijn uiting? Nou, dat laatste zal zeker gebeuren. Maar je moet bedenken, in Slovenië zit Janša in een hele wankele coalitie. En dat betekent dus dat die coalitieleden dat helemaal niet zo leuk vinden wat hij hier allemaal doet. Hè. Dus het is helemaal niet zo dat hij het eeuwige leven daar heeft. In Polen is het zo dat 80% van de bevolking is hartstikke voor de EU. Met andere woorden, als de Poolse regering doorgaat op wat ze nu allemaal doen, dan gaan de mensen de straat op, wat zondag ook al gebeurde. Dus het is niet onmogelijk om Polen en Slovenië nog aan de goede kant te krijgen. Ik ben somberder over Hongarije, omdat daar er is een driekwart meerderheid in het parlement. Hè? Ja. En dat bereiken ze ook maar met 40% van de stemmen, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar jouw verwachting dus, als je die financiële druk, zoals nu met Polen gebeurt op rechtsstaatelijk gebied, als je dat ook bijvoorbeeld bij Slovenië toepast, dan uiteindelijk zal ook de bevolking wel denken, voor zover ze dat al niet doen, doe eens even normaal en bij de verkiezingen dan wel een andere leider kiezen. Daar hoop ik op. Maar ik ben dus ook wel eens beducht, Renze, van dit soort dingen kunnen ook verschrikkelijk ontsporen. Hè? Niemand van ons dacht dat Trump het zou winnen. Hij heeft het wel gewonnen. Niemand van ons dacht dat Brexit zou gebeuren. Het is allemaal wel gebeurd. Als dus de mensen in Polen zouden besluiten, maar ook in Slovenië, van we blijven toch op deze mensen stemmen. Ja, dan gaan er ook mensen zeggen van nou weet je wat, we gaan gewoon door met dit verhaal. En dan zijn we maar wat armer en misschien gaan we dan ook wel uit. Dat kan allemaal gebeuren, hè? Je weet het niet. Nee. Maar ik denk dat dit moet je niet laten lopen. Nou, ik ben niet zo optimistisch over. Ik ben bang voor Zemmour in Frankrijk, die ontzettend wint nu. Ik ben bang voor wat er na Draghi gebeurt. Ik ben erg onder de indruk wat er in Oost-Europa gebeurt. Het kan allemaal uit elkaar vallen. Hè? Het is niet gegarandeerd dat het allemaal goed gaat. En we staan er ook gewoon internationaal wereldwijd weer heel slecht op, toch, met dit soort dingetjes. Ja. Ja. En wat je ook ziet, hè, dat deed Orbán ook. Die ging die hele toeslagendossier-affaire bij ons, wat natuurlijk echt ook heel verschrikkelijk is, gelijk gebruiken om terug te slaan. Hè? Van ja, jullie hebben een grote mond over ons, maar kijk eens wat Nederland heeft gedaan. Ja, okay. Heel pijnlijk. Nou ja, in ieder geval geld, dat een beetje geld weghalen, dat kan helpen. Dat steek ik op. Dankjewel, Arend-Jan Boekenstein. Ik hoop, Lammert, dat we er met iets vrolijks uitgaan. Nou, oké. Het recordaantal kijkers en de enorme ophef over de gevaren van de serie Squid Game weerhoudt Netflix er niet van om nog meer reclame voor de serie te maken. Want dit weekend kun je namelijk het spel Red Light, Green Light, in Nederland beter bekend als Anna-Maria Koekoek, op een plein in Maastricht en Rotterdam spelen met de originele pop die in de serie werd gebruikt. Die komt speciaal ervoor naar Nederland. Een morbide vrolijkheid. Ja, per keer kunnen er 5 spelers meedoen. Aanmelden kan bij de gemaskerde bewakers. Wie zonder betrapt te worden de overkant bereikt, wint enkele Squid Game memorabilia. Dat vind ik niet zo interessant. De vraag is wie niet. Je wordt niet doodgeschoten, verzekert Netflix ons. Dat is wel een fijne, geruststellende gedachte. Dankjewel, Lammert. Dat was het. Vanavond zijn we er op tv. Dan met Pieter-Jan Hagens. Hier zometeen op NPO Radio 1 kunt u genieten van Nieuws & Co. met Fleur Wallenburg. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Ja, het begon gewoon dansend in de studio hier. Oud Hart van Nederland, boegbeeld Selma van Dijk. Dit is de muziekfabriek. Sinds kort presentator op NPO Radio 4. Komende week presenteert ze de klassieke top 400. Van tevoren weet je niet precies hoe het zal gaan en wat je allemaal op je afkomt. En chef de mission van de Winterspelen 2022, Carl Verheijen. Voor het eerst hebben we ook gewoon echt sporten erbij die jarenlang niet op het podium zijn geweest. Dit jaar doet Nederland op de Spelen in Peking ook mee aan onder meer monobob en skiën. Op NPO Radio 1. De perstribune, zondagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Bolpiano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl.